nilikuwa mbia mie jifunze tabia njema, usikizane na watu, hiyo maisha mema. Nawe ukuyasikia yote niliyokuambia, ulidhani ya uongo ndugu na kuchukia. Nilikuambia mie jifunze tabia njema, usikizane na watu, ndiyo maisha mema. Nawe ukuyasikia yote niliyokuambia, ulidhani ya uongo ndugu na kuchukia. Baby.